د قبر شناخت دي شهيدا او بوم پوشکو نور مي وس نس در پسي خيرات کوم پوشکو د قبر شناخت دي شهيدا او بوم پوشکو نور مي وس نس در پسي خيرات کوم پوشکو چدا چیشی سواب استانسی چیزا هوا مرغانی و چیشی سواب استانسی ده مزار سر تا دی منگی در جاکا وم پوشکو نرمی واسنست در پسی خیرات کم پوشکو د مزار سر تا دی منگی در ڈاکا وم پوشکو نورمی واس نست در پسی خیرات کم پوشکو د قبر شناخت دی شهیدا او بوم پوشکو نورمی واس نست در پسی خیرات کم پوشکو چستان پوینو باندی سری حقا کانی راوڑم چستان پوینو باندی سری حقا کانی راوڑم سپر مجری شاو خوارا گرزوم پوشکو نورمی واسنست در پسی خیرات کوم پوشکو سپر ماجری شاو خوارا گرزوم پوشکو نومی واسنست در پسی خیرات کوم پوشکو د قبر شناختی دی شهیدا او بوم پوشکو نومی واسنست در پسی خیرات کوم پوشکو د خاور جوړ ګران مسجد کی دی پاتا اخلم نن د خاور جوړ ګران مسجد کی دی پاتا اخلم نن په اصلي نو در پسی دعا کوم پوشکو نور می واسنست در پسی خیرات کوم پوشکو پا اسوینو در پسی زدعا کوم پوشکو نورمی واسنست در پسی خیرات کوم پوشکو د قبر شناخت دی شهیدا او بوم پوشکو نورمی واسنست در پسی خیرات کوم پوشکو پسل گولی کما زلان یار سرمانو نپسل گولی کما را غزل ستا پیادونو جوڑا وم پوشکو نورمی واسنست در پسی خیرات کوم پوشکو د قبر شناخت دی شهیدا او بوم پوشکو نورمی واسنست در پسی خیرات کوم پوشکو د قبر شناخت دی شهیدا او بوم پوشکو نورمی واسنست در پسی خیرات کوم